soy taşı, ey domuzun kardeşi. Tüm pisliklerin başı, kahrolası İsrail, kahrolası İsrail. Dünyanın fitnesisin, şeytanın askerisin. Lanetlenmiş kavimsin, kahrolası İsrail, kahrolası İsrail. Zalimin en alası, dünyanın baş belası. İnsanlık yüz karası, mel'un devlet İsrail, mel'un devlet İsrail. Bebekler katilisin, kan emici vampirsin. Amri kamen buzusun, mel'un devlet İsrail, mel'un devlet İsrail. Yasin'in neferleri size doğru ileri. Geliyoruz İsrail, geliyoruz İsrail. Bekle bizi İsrail, beklediğin her yerde. Bekle bizi İsrail, ummadığın her yerde. Ummadığın her yerde. Ama